शिव शंकर हे अविकारी गौरी हर ओंकार, हे शिव शंकर हे अविकारी गौरी हर ओंकार। रूप मनोहर झाले शंभो ओंकारी साकार शंकरा ओंकारी साकार। अकार ब्रह्मा उकार विष्णु मकार रूप महेश, अकार ब्रह्मा उकार विष्णु मकार रूप महेश। जीव ब्रह्म पालक विष्णु सौहारी तु परेश शंकरा सौहारी तु परेश। आदि अनादि माया तीता पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, आदि अनादि माया तीता पूर्ण ब्रह्म स्वरूप। वामांगी माता सतीरे आद्य शक्ति स्वरूप शंकरा आद्य शक्ति स्वरूप। भार शिरावरी ऊर्ध्व जटान से भस्मांगी चर्चे, भार शिरावरी ऊर्ध्व जटान से भस्मांगी चर्चे। रुद्र चांचा झुलती माया फणिवर बहु हर्षे शंकरा फणिवर बहु हर्षे। रुद्र जटावरी शीतल ऐसा चंद्र शोभत से, रुद्र जटावरी शीतल ऐसा चंद्र शोभत से। स्मित हास्य ते वदनावरती भक्ता लोभत से शंकरा भक्ता लोभत से। ललाट नेत्री वैश्वान रतो दाहक धग धग तो, ललाट नेत्री वैश्वान रतो दाहक धग धग तो। क्रोध भयंकर गेता शंभो डमरु डम डम तो शंकरा डमरु डम डम तो। सप्त जटा तुनी सप्त गंगा बांधल्या तुश्री, सप्त जटा तुनी सप्त गंगा बांधल्या तुश्री। तेथुन पावन नाम धारिले शिव गंगा धारी शंकरा शिव गंगा धारी। तैसे हलाहल प्राशुन शंभो कंठ निरासा जे, तैसे हलाहल प्राशुन शंभु कंठ निरासा दे। माया फणीवर है शिव शंकर नित्य गड़ासा दे, शंकरा नित्य गड़ासा दे। ग्रंथ लीलामृत श्रीधरा ने साकारिला अवनी, ग्रंथ लीलामृत श्रीधरा ने साकारिला अवनी। पुष्प अलौकिक लाभत भक्ता शिवलीला श्रवणी, शंकरा शिवलीला श्रवणी। शिवलीलामृत ऐकुन मिळते भक्ता शिव भक्ति, शिवलीलामृत ऐकुन मिळते भक्ता शिव भक्ति। चौदह अध्याय चौदह रूपे वसती शिव शक्ति, शंकरा वसती शिव शक्ति। अध्याय चौदह रत्न दशी की चतुर्दश मिलती, अध्याय चौदह रत्न दशी की चतुर्दश मिलती। का चौदह विद्याया अवध्या या ग्रंथी जुड़ती, शंकरा या ग्रंथी जुड़ती। सतीपति तू उग्र तपस्वी तमसाधीन अवतार, सतीपति तू उग्र तपस्वी तमसाधीन अवतार। दक्षयति अगाध लीला केली तू साकार, शंकरा केली तू साकार। श्वसुर शिवाचा दक्ष राज तो मांडी यज्ञ साचा, श्वसुर शिवाचा दक्ष राज तो मांडी यज्ञ साचार। आमंत्रण ना दिले शिवासी करुणी दृष्ट विचार, शंकरा करुणी दृष्ट विचार। तरी सती ने हट धरिला जावे विद्या धरी, तरी सती ने हट धरिला जावे विद्या धरी। आमंत्रण का जरूरी असावे जाण्या माहेरी, शंकरा जाण्या माहेरी। म्हणे सदा शिव सती दक्षिणी जातू तव सदरी, म्हणे सदाशिव सती दक्षिणी जातू तव सदनी परिमी जाऊनामी मंत्रण कैसा श्वसुर गृही शंकरा कैसा श्वसुर गृही नंदीवरती बसुन नंदिनी आली पित्या घरी नंदीवरती बसुन नंदिनी आली पित्या घरी अघटित करी अपमान सतीचा दक्षराज गृही शंकरा दक्षराज गृही अपमान पतीचा पडता कानी उपली सती अपमान पतीचा पडता कानी कोपली सती यज्ञ कुंडी दिली सतीने सदेह आहुती शंकरा सदेह आहुती प्राण सतीचे जाता उठला हाहाकार अवनी प्राण सतीचे जाता उठला हाहाकार अवनी प्रलयंकारी नाच कोपुनी दक्षराज सदनी शंकरा दक्षराज सदनी शिव क्रोधातुनी जन्म पावला वीरभद्र क्षणी शिव क्रोधातुनी जन्म पावला वीरभद्र क्षणी जाळतावनी उभा ठाकला दक्षराज सदनी शंकरा दक्षराज सदनी दक्ष शिरते छेदुन तुडवी क्रोधे वीरभद्र दक्ष शिरते छेदुन तुडवी क्रोधे वीरभद्र सती कलेवर जेऊन गगनी फिरे महारुद्र शंकरा फिरे महारुद्र निष्प्राण कलेवर घेऊन सतीचे शिव कष्टी झाले निष्प्राण कलेवर घेऊन सतीचे शिव कष्टी झाले कष्ट हरला शिव शंभूचे लक्ष्मीपती आले शंकरा लक्ष्मीपती आले सुदर्शन सोडून हरीने कलेवर छेदिले, सुदर्शन सोडून हरीने कलेवर छेदिले, बावनंग भेदुन पडले सतीचे धरणीवर शंकरा, सतीचे धरणीवर शक्ति पिठे थी बावन हरी ने स्थापियली अवनी, शक्ति पिठे थी बावन हरी ने स्थापियली अवनी, शांत हो न शिव शंकर थे वैसे समशानी, शंकरा वैसे समशानी, पिठी तार का सुर करी तो तपस्या अघोरी, इतनी तार का सुर करी तो तपस्या अघोरी, त्रिभुवन जिंदन अमर होना व्याकुलना असुर, शंकरा व्याकुलना असुर, वर ब्रह्मा ने दिला सूरा घेना है त्रिभुवन, वर ब्रह्मा ने दिला सूरा घेना है त्रिभुवन, परिशिवनंदन तोर कुजला वधिल दिन लक्षून, शंकरा वधिल दिन लक्षून, येने माजला असुर अवधा गांजे है त्रिभुवन, येने माजला असुर अवधा गांजे है त्रिभुवन, त्रासिल देव तारका असुरा कष्टिले बहुजन, शंकरा कष्टिले बहुजन, सती विन कैसा शिवनंदन तो जन्म अवनी घावा, सती विन कैसा शिवनंदन तो जन्म अवनी घावा, दृष्ट असुर या तारका सुरा कैसे वधवावा, शंकरा कैसे वधवावा, इथे हिमालय तोच जन्मली शिव पत्नी सती, इथे हिमालय तोच जन्मली शिव पत्नी सती, नाम पार्वती नांदे माता हिम शिखरा वरती, शंकरा हिम शिखरा वरती, विष्णुते आलधावनी हिम शिखरावरती हरि विष्णुते आलधावनी हिम शिखरावरती भणे पार्वती जावी आता सांब शिवा प्रति शंकरा सांब शिवा प्रति शिव पार्वती विवाह झाला हर्षति देव बहु शिव पार्वती विवाह झाला हर्षति देव बहु माता सती ने पार्वती रूपे वरिले शिव प्रभु शंकरा वरिले शिव प्रभु शंकरा वरिले शिव प्रभु शंकरा वरिले शिव प्रभु शंकरा वरिले शिव प्रभु शंकरा कभी यही शिव सूत विवाह हो न काल लोटला कभी यही शिव सूत चिंतित अवगे देवत झाले शांत परी अवधूत शंकरा शांत परी अवधूत एकांती असुन गौरी हर सहवासन घरे एकांती असुन गौरी हर सहवासन घरे कैसे भावे मिलन शिवाते देवा प्रश्न परे शंकरा देवा प्रश्न परे भूत अग्नि सी करुणी धाड़िले शिव सदना लागी भूत अग्नि सी करुणी धाड़िले शिव सदना लागी शिव पंश तो भिक्षा रूपी तूत अग्नि मागी शंकरा तूत अग्नि मागी सती पार्वती ते शिवांश अग्नि प्राशिते सती पार्वती ते शिवांश अग्नि प्राशिते गर्भ राखिला अदजित उदरी अग्नि शिवांशिते शंकरा अग्नि शिवांशिते लाजे अग्नि आला अवनी सरोवरावरती लाजे अग्नि आला अवनी सरोवरावरती सहगासी गंगे चाचा सरोवराये थी शंकरा सरोवराये थी साहि दासी पाहुन अग्नि गर्भ